तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे। ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को। ऐसे तलाशूं मैं तुमको, जैसे के पैर जमीनों को। हंसना या रोना हो मुझे पागल, जब से मुझे और सुनहरी मैं लगती हूँ। सिर्फ लबों से नहीं, अब तो पूरे बदन से हंसती हूँ। मेरे दिन रात सलोने से सब है, तेरे ही होने से ये साथ हमेशा होगा नहीं। तुम और कहीं, मैं और कहीं। लेकिन जब याद करोगे तुम, मैं बन के हवा जाऊंगा। ओ, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा।